Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Ja, välkomna ska ni vara och välkomna ska jag vara till Anders Ivers på Pirate Rock. Det är en ny resa, vi får se vad som händer, men vi testar helt enkelt att börja med Clutch. First thing that I did was buy a pack of smokes. Checked into a motel and consult my horoscope. Sitting on the bed with a briefcase in my hand. Patiently awaiting anyone for my command. Telekinetic dynamites. Psychic warfare. Alltså det mäktiga Clutch från senaste skivan Psychic Warfare. Alltså förra årets absolut bästa skiva, alla kategorier. Om ni frågar mig, och det gör ni ju eftersom ni sitter och lyssnar på mig på Pirate Rock. Vi fortsätter med Baroness från senaste skivan Purple. Det här är Kerosene. We'll be right back. Pirate Rock. Goodbye Daughters of the Revolution från skivan Warpaint. Deras hittills i alla fall näst senaste och sist, kanske näst sista skivan. Det vet vi inte riktigt. Chris Robinson i Black Rose tillhör, ja, jag skulle nog säga att han inte ens bara tillhör, utan kanske är min absoluta favoritsångare inom modern tid i alla fall. Han har, för att vara en extremt tunn och smal vit man, har han så mycket soul i som man tror nästan att det är helt galet. Jag var för några veckor sedan och kollade på hans nya band Chris Robinson Brotherhood på Pustervik här i Göteborg, och de spelade nästan 3 timmar körde de, och det kändes ungefär som att man var där en kvart. Först ett set, ganska fokuserat, de drack vatten på scen, och sen var en liten paus på 20 minuter efter någon timme där, och kom tillbaka med grogglas och breda leenden och körde på nästan 2 timmar till. Helt magiskt, och ja, egentligen kanske en av de absolut bästa konserter jag någonsin har sett. Kunde inte sova på hela natten efteråt, satt bara upp och tittade och youtubade låtar som man gör. Och det tänkte jag bjuda på en låt från deras senaste skiva som jag plötsligt har glömt vad den heter, men det spelar ingen roll. Här är i alla fall Shore Power med Chris Robinson Brotherhood. Sideways, backwards, straight ahead, it's all the same. Chris Robinson Brotherhood från skivan Phosphorescent Harvest, kommer jag på att han heter. Mycket bra skiva, kolla upp det bandet om ni inte har gjort det redan. Fantastiskt, drömskt, flummigt och gött. Så här långt in i programmet så kanske ni har börjat undra lite, vad är det för snubbe som sitter här? Jag heter alltså Anders Ivers, jag spelar bas for a living, jag jobbar på Bengans for another living. Mitt dygn är väldigt långt och jag spelar i Dark Tranquility för tillfället också, jag hjälper dem med lite bas. Jag har spelat med Avatarium i 2 år, är med på deras senaste skiva och kör väl hälften av låtarna ungefär. Och fyller min god vän Leif Edlings skor så gott jag kan, det är inte helt lätt. Hur som helst, jag tänkte att ni kanske vill höra vad jag sysslar med. Jag pratar mycket om bas ibland, men spelar jag också? Jo då, det gör jag. Det här är titellåten från Tiamats senaste skiva, The Scarred People. One love in red, a lost darkness. And one love in white, a lost. and I felt quite uncomfortable actually. But I didn't really know where to go, and that might be my upbringing that makes me slightly shy and prone in that sense. Before that, I was once in Canada with Canadian friends who took me to a strip club where they apparently had a more in their culture, much more happy and natural and relaxed about it. Det var alltså Tiamat med mig på bas, tror jag det är. Jag kör alltså inte bara snack. Tiamat hittills senaste skiva. Det har varit lite snack om Tiamat, att vi ska lägga ner och att folk hoppar av och så vidare. Det kan jag bara säga att man ska inte tro allt man läser. Vi spelar i Stockholm den 2 april och på det TV lite som en nystart kan man säga. En pånyttfödelse om vi hade varit döda, men det har vi inte varit. Nu byter vi spår. Jag har en ganska schizofren musiksmak, vilket ni säkert kommer märka. Det får ni leva med. Och från Tiamat och självförhärligande så ska vi gå över på lite klassisk country. Det är en musikstil som kanske inte tilltar alla, men det får vi strunta i. Och nu ska vi höra en herre som heter Sam Outlaw, eller han heter nog inte här Sam Outlaw. Jag tror inte Sam Foster, om jag rätt. Reklamare tror jag han var från Los Angeles som fick en livskris och insåg att det är country jag ska hålla på med, inte massa reklamskit. Så han började spela live och Ry Cooder hörde detta och krävde att få producera hans skiva. Sam sa ja och sa du får gärna spela på skivan också. Och så blev det. Kom en platta förra året som heter Angelino. Grym, väldigt, väldigt slick. Och det här är Jesus Take the Wheel and Drive Me to a bar. I'm lower than I've ever been before. There's no one I can turn to anymore. I have even lost faith in myself. I have failed me too many times. But I've heard there's one person I can trust with my whole life. So Jesus, take the wheel and drive me to a bar, somewhere that I can heal with dim lights and alcohol. I'm gonna do some drinking, so you should probably steer. I'm counting on you, Jesus, take the wheel. Well, I've never had a friend like you before. You're everything they said you'd be and more. Yeah, you songs, and you add real nice harmonies each time I sing along. So Jesus, take the wheel and drive me to a bar, somewhere that I can heal with dim lights and I'm counting on you, Jesus, take the wheel. counting on you, sweet Jesus, take the wheel. Well, I'm counting on you, Jesus. Så, tack och förlåt. Det där var Country med Sam Outlaw. Och ni lyssnar på Anders Ivers på Pirate Rock 954. Ni kommer framöver att få märka att jag är ett stort, stort fan av ett amerikanskt band som heter Clutch. Ni hörde det i första låten och jag tänkte faktiskt introducera något som vi kallar för veckans Clutch. Jag ska köra minst en låt varje vecka, tänker jag. Och vi börjar med, eller gör vi inte, vi har redan kört en. Vi fortsätter med nästa Clutch här är ju The Soap Makers på Pirate Rock. Alltså Clutch med låten The Soapmakers från den mytomspunna skivan Elephant Riders. Jag har sett Clutch ett gäng gånger. De har faktiskt spelat på Bengans. Vi körde en akustisk spelen där för, vad det måste ha varit, 7-8 år sedan nu. En fin dag, man får två Clutch-konserter på en söndag, vill jag minnas att det var. Mycket, mycket trevligt. Och på den lilla akustiska eller semiakustiska så gästades de faktiskt av en gemensam vän vi har som heter Per Wiberg som spelar keyboard och bas och han är en sån här jobbig snubbe som är skitbra på alla instrument och dessutom är han jävligt trevlig. Sån snubbe man inte gillar man då. Jo, han är grym. Så han spelar keyboard med Clutch eller orgel snarare. De har inte så mycket keyboard. Och det gör han även i nästa låt, Spiritual Beggars från flång nya plattan From Sunrise to Sundown. Det här är What Doesn't Kill You. alltså The Vintage Caravan. Ett gäng slynglar från Island som jag hade förmånen att få turnera med. De spelade support till Avatarium i slutet på förra året. Vi körde ett par veckor med dem i Europa. Ett fantastiskt band med en enorm musikalisk mognad som man faktiskt inte så ofta ser hos dem här. För de är som sagt slynglar. Sköna slynglar, men de är inte mer än, jag tror att den äldste var 25 år kanske. Och den yngste hade väl precis fyllt 21, om jag minns rätt. Men de soundcheckade med Yes-låtar och de gillar egentligen ingenting som var inspelat efter 1980. Skäggiga herrar. Fantastiska på många sätt. Med ett öppet sinne, och det tycker jag man ska ha när det gäller musik. Att de var det bra så var det bra. Och det är lite så jag tänker också. Ett av de viktigaste banden för mig som har fått mig inse det genom åren är ju The Clash faktiskt. Ett band som gjorde exakt vad de ville. Och här ville de göra så här. Med Rudy Can't Fail från London Calling-plattan, ett av 80-talets viktigaste skivor brukar den röstas till, men då glömmer att den kom ut i december 79. Hur som, en grym platta. Den och de har ju influerat, jag vet inte hur många band, det vet nog ingen. Egentligen de flesta inom rock och punk, ja, de flesta. Helt enkelt, både med och gäller musikaliskt, textmässigt, de var ju ganska uttalade politiskt. Det gäller kanske inte alla som har influerats av dem, men några Kan jag tänka mig. Här är i alla fall ett annat band som säkert har lyssnat en hel del på Clash. Och jag tror faktiskt att de har lyssnat lite på gamle gode The Boss också, Bruce Springsteen. Det här är Gaslight Anthem på Pirate Rock 954. Grymt band som jag såg på West Coast Riot för några år sedan. Det var riktigt, riktigt bra live. De har klart influerats av de tidigare punkbanden och även de stora stadionrockarna som Springsteen och liknande. Det är ett grymt liveband. Och det får mig att tänka på urpunkarna. Joey Ramone, sångaren i The Ramones, är ju inte längre med oss och inte varit på ganska många år. Jag vill minnas att det var 2001 han gick bort, men det får jag låta vara osagt. När han höll på att spela in sin sista skiva. Han visste om att det var hans sista skiva. Han var sjukhusbunden stor del av tiden. Så valde han lite covers att spela in. Det här var en av låtarna han valde som covers på sin sista skiva. Det säger rätt mycket om vilken typ av man han var. Det här är Joey Ramone med What a Wonderful World. What a wonderful world. igång där med What a Wonderful World här på Pirate Rock 954. Och då börjar den här timmen, mina vänner, lida mot sitt slut. Tack för att ni har varit med och jag är tillbaka om 2 veckor igen. Jag har haft skitkul. Jag hoppas att ni har haft det skitkul också. Tycker ni borde haft det i alla fall. Ja, nog sagt om det. Jag avslutar med en låt från Avatarium, senaste skiva, så ni inte glömmer bort min basism. Det är ändå därför jag är här. Så att tack för idag och på återseende om 2 veckor klockan 6 på tisdag. Det här är Hypnotized med Avatarium. I'm sorry. I try to stay awake, but someone's watching me. Wait for me to sleep. My head is dazed and gone. My body can't resist. Mesmerized a bit, but I smile and I feel free. Pirate Rock.